Alla år så bråttom för det mesta. Drömmer om att de står där på tå. Var dag, var strid, ska det minnas den gyllene regeln. Allting tar tid, klättra på upp för stegen. Var så tuff du någonsin kan. Pokémon Johto. Alla tränare vill visa världen. Alla drömmer om den stora dagen. Alla vet sina mål med färden. Var och en har sin vinnarplan. Jobba på i trans. Om du vill att alla ska falla och ta din chans. Först då blir du bäst av alla. Var så tuff du någonsin kan. Yeah. Pokémon Johto. Pokémon Johto. Någonsin kan.